श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ वह अस्त्र रावण की छाती छेद कर धरती को चीरता हुआ रसातल में चला गया। वहां सर्पों ने उस वाण का पूजन किया, वह महाराक्षस प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। इससे संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। वे संपूर्ण जगत के गुरु महात्मा श्री राम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व राज गाने और अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु चलने लगी और सूर्य जी की प्रभा स्वच्छ हो गई। मुनि सिद्ध देवता गंधर्व और किन्नर भगवान जी की स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने लंका के राज्य पर विभीषण को अभिषिक्त करके अपने को कर्तार्थ सा माना और इस प्रकार कहा, हे विभीषण, जब तक सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी रहेगी तथा जब तक यहाँ मेरी कथा का प्रचार रहेगा तब तक तुम्हारा राज्य कायम रहेगा। हे महाबल, यहाँ राज्य करके तुम पुनः अपने पुत्र पोत्र तथा गणों के साथ योगियों को प्राप्त होने योग्य मेरे सनातन दिव्य धाम में पहुँच जाओगे। इस प्रकार विभीषण को वरदान दे महाबली श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमारी सीता जी को पास बुलवाया। यद्यपि वे सर्वथा पवित्र थी तो भी श्री राम जी ने भरी सभा में उनके प्रति बहुत से निंदित वचन कहे। पति के द्वारा निंदित होने पर सती साध्वी सीता जी अग्नि प्रज्वलित करके उसमें प्रवेश करने लगी। माता जानकी जी को अग्नि में प्रवेश करते देख शंकर जी और ब्रह्मा जी आदि सभी देवता भय से व्याकुल हो उठे और श्री रघुनाथ जी के पास आ हाथ जोड़कर बोले, हे महाबाहु, हे श्री राम जी, आप अत्यंत पराक्रमी हैं, हमारी बात सुने। सीता जी अत्यंत निर्मल हैं, साध्वी हैं और कभी भी आपसे विलंग होने वाली नहीं है। जैसे सूर्य अपनी प्रभा को नहीं छोड़ सकते उसी प्रकार आपके द्वारा भी ये त्यागने योग्य नहीं है। ये संपूर्ण जगत की माता और सबको आश्रय देने वाली है। संसार का कल्याण करने के लिए ही ये भूतल पर प्रकट हुई है। रावण और कुंभकर्ण पहले आपके ही भक्त थे, वे सनक आदिकों के शाप से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। उन्हीं की मुक्ति के लिए ये विदेह राजकुमारी दंडकारण्य में हरी गई। इन्हीं को निमित्त बनाकर वे दोनों श्रेष्ठ राक्षस आपके हाथ से मारे गए हैं। अब इस राक्षस योनि से मुक्त होकर पुत्र पोत्रों और सेवकों सहित स्वर्ग में गए हैं। अतः सदा शुद्ध आचरण वाली सती साध्वी सीता जी को शीघ्र ही ग्रहण कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में आपने समुद्र से निकलने पर लक्ष्मी रूप में इन्हें ग्रहण किया था। इसी समय लोक साक्षी अग्निदेव सीता जी को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के समीप ही श्री जानकी जी को श्री राम जी की सेवा में अर्पण कर दिया और कहा, हे प्रभु, सीता सर्वथा निष्कलंक और शुद्ध आचरण वाली है, यह बात मैं सत्य सत्य निवेदन करता हूँ। आप इन्हें बिना विलंब किए ग्रहण कीजिए। अग्नि देव जी के इस कथन से रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने प्रसन्नता के साथ सीता जी को स्वीकार किया। फिर सब देवता भगवान जी का पूजन करने लगे। उस युद्ध में जो जो श्रेष्ठ वानर राक्षसों के हाथ से मारे गए थे वे ब्रह्मा जी के वर से शीघ्र ही जी उठे। तत्पश्चात राक्षस राज विभीषण ने सूर्य जी के समान तेजस्वी पुष्पक विमान को, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था, श्री रघुनाथ जी को भेंट किया। साथ ही बहुत से वस्त्र और आभूषण भी दिए। विभीषण से पूजित होकर परम प्रतापी श्री राम जी अपनी धर्म पत्नी विदेह कुमारी सीता जी के साथ उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए। इसके बाद शूरवीर भाई लक्ष्मण जी वानर और भालुओं के समुदाय सहित वानर राज सुग्रीव तथा महाबली राक्षसों सहित शूरवीर विभीषण भी उस पर सवार हुए। वानर भालू और राक्षस सब के साथ सवार हो श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए अयोध्या की ओर प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाकर सत्य पराक्रमी श्री राम जी ने हनुमान जी को भरत के पास भेजा। वे निषादों के गांव अर्थात श्रृंग वैरपुर में जाकर श्री विष्णु जी भक्त गुहा से मिले और उनसे श्री रामचंद्र जी के आने का समाचार कहकर नंदीग्राम को चले गए। वहां श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत से मिलकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के शुभागमन का समाचार कह सुनाया। हनुमान जी के द्वारा श्री रघुनाथ जी के शुभागमन की बात सुनकर भाई तथा सुहृदों के साथ भरत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वायुनंदन हनुमान जी पुनः श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए और भरत जी का समाचार उनसे कह सुनाया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ तपस्वी भरद्वाज मुनि जी को प्रणाम किया। फिर मुनि जी ने भी पकवान फल मूल वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा भाई सहित श्री राम जी का स्वागत सत्कार किया। उनसे सम्मानित होकर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले पुनः लक्ष्मण सहित पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो सुहृदों सहित नंदीग्राम में आए। उस समय कई नंदन भरत ने भाई शत्रुघ्न मंत्रियों नगर के मुख्य मुख्य व्यक्तियों तथा सेना सहित अनेक राजाओं को साथ ले प्रसन्नता पूर्वक आगे आकर बड़े भाई की अगवानी की। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंचकर भरत ने अनुयायियों सहित उन्हें प्रणाम किया। फिर शत्रुओं को ताप देने वाले श्री रघुनाथ जी ने विमान से उतरकर भरत और शत्रुघ्न को छाती से लगाया। तत्पश्चात पुरोहित वशिष्ठ जी माताओं बड़े बूढ़ों तथा बंधु बांधवों को महातेजस्वी श्री राम जी ने सीता और लक्ष्मण जी के साथ प्रणाम किया। इसके बाद भरत जी ने विभीषण सुग्रीव जामवान अंगद हनुमान जी और सुषैण को गले लगाया। वहां भाइयों और अनुचरों सहित भगवान जी ने मांगलिक स्नान करके दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए। फिर दिव्य चंदन लगाया। इसके बाद वे सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ सुमंत्र नामक सारथी से संचालित दिव्य रथ पर बैठे। उस समय देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर भरत सुग्रीव शत्रुघ्न विभीषण अंगद सुषैण जामवन हनुमान नील नल सुभंग शरंभ गंधमादन अन्य अन्य कपि निषादराज गुह महाप्राक्रमी राक्षस और महाबली राजा भी बहुत से घोड़े हाथी और रथों पर आरूढ़ हुए। उस समय नाना प्रकार के मांगलिक बाजे बजने लगे तथा नाना प्रकार के स्तोत्रों का गान होने लगा। इस प्रकार वानर भालू राक्षस निषाद और मानव सैनिकों के साथ महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने अविनाशी नगर साकेत धाम अर्थात अयोध्या में प्रवेश किया। मार्ग में उस राज नगरी की शोभा देखते हुए श्री रघुनाथ जी को बारंबार अपने पिता महाराज दशरथ जी की याद आने लगी। तत्पश्चात सुग्रीव, हनुमान जी और विभीषण जी आदि भगवान भक्तों के पावन चरणों के पड़ने से पवित्र हुई राजमहल में उन्होंने प्रवेश किया। सारे बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय।